Michał Margański, Tomasz Rożek, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Relacje na antenie Trójki przez cały dzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska-Chile 2-2. Co zagrało, a co trzeba poprawić przed mundialem? O tym na początek nasz najlepszy napastnik, Robert Lewandowski. Czworo policjantów rannych po wieczornej interwencji pod Łomżą na Podlasiu. Próbował ich przejechać kierowca, którego zatrzymano do kontroli. Narodowy będzie jak wielkie laboratorium. Przed południem rusza piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To był mecz, który miał dać odpowiedź na pytanie, w jakiej formie są polscy piłkarze przed mundialem. W Poznaniu Polska zremisowała z Chile 2-2. Jakie wnioski po tym wyniku? O tym nasz napastnik i strzelec pierwszej bramki z 30 minuty, Robert Lewandowski. Bo popełnialiśmy wiele błędów defensywy, w ofensywie tak samo. Wiadomo, że to nie był czas na to, żeby wszystko wychodziło, ale był to mecz, gdzie przy dobrej analizie naprawdę możemy wyciągnąć dobre wnioski, indywidualnie i drużynowo, bo zarówno, tak jak powiedziałem, defensywy, w ofensywie tutaj w niektórych rzeczach coś szwankowało, ale też były oczywiście dobre momenty i też na tym się skupimy. Drugą bramkę w 34 minucie strzelił Piotr Zieliński. Do przerwy było 2-1 dla Polaków. Po przerwie trener Adam Nawałka zmienił m.in. bramkarza Wojciecha Szczęsnego i dał szansę Łukaszowi Fabiańskiemu. Ten po meczu komplementował Jana Bednarka, który zastępował Kamila Glika. Nie widać było jakiegoś stresu, jakichś nerwów. Był bardzo spokojny w swoich interwencjach, pewny w swoich interwencjach, zdecydowany. Przy tym bardzo fajnie rozgrywał też piłkę, co jest ważnym atutem. Tak więc myślę, naprawdę bardzo pokazał się z bardzo dobrej strony. To był przedostatni sprawdzian kadry Nawałki przed mundialem. Ostatni we wtorek o 18:00. Wtedy biało-czerwoni zagrają z Litwą. W serwisie Trójki zmieniamy temat i wracamy do wczorajszych wydarzeń na Zakopiance. Po zderzeniu autokaru, samochodu ciężarowego i auta osobowego w Tenczynie 18 osób jest w szpitalach. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. Autokarem jechały dzieci z Zakopanego do Warszawy. Akcja ratownicza zakończyła się po południu. Rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo powiedziała, że na rano zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Chodzi o to, aby podsumować te dzisiejsze działania, zebrać wszystkie bieżące informacje, a także omówić to, w jaki sposób służby są przygotowane do częstych w tym okresie zielonych szkół, a także już zbliżających się wakacji. Przyczyny wypadku wyjaśniają śledczy. Czworo policjantów rannych w wypadku pod Łomżą na Podlasiu ruszyli w pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mundurowi chcieli zatrzymać auto, bo mieli podejrzenia, że prowadzi je pijany kierowca. Początkowo mężczyzna przystanął, ale kiedy policjanci podeszli, ruszył i ich potrącił. W trakcie ucieczki zjechał na lewy pas ruchu, którym nadjeżdżał z naprzeciwka drugi radiowóz. Wtedy doszło do czołowego zderzenia. Do szpitali trafiło czworo funkcjonariuszy, trzech mężczyzn i kobieta. Kierowca został zatrzymany, nie poddał się badaniu alkomatem, więc będzie poddany badaniu krwi. Stadion w Warszawie z piłkarskiej areny zmieni się w laboratorium eksperymentalne. O 11:00 rozpocznie się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będzie tam około 200 instytucji, które w ciekawy sposób pomogą zrozumieć procesy zachodzące w świecie. W tym roku tematem przewodnim jest ruch. Na przykład na stanowisku Politechniki Śląskiej zobaczymy samochody przyszłości. Będzie też można sprawdzić, jak działają fotoradary, zapowiada Ewa Dyner, Jelonkiewicz z Głównego Urzędu Miar. Będzie można zobaczyć ich całe działanie, zobaczyć, jak są kalibrowane, na czym polegają różnice między nimi. Po prostu zobaczyć to, co się rzadko komu w naturze daje oglądać. Będziemy mieli też jeden z mierników z 36-krotnym zoomem laserowy i każdy będzie mógł wziąć go w rękę i inne urządzenia i zobaczyć, że to wcale nie jest czarna magia, tylko to są normalne, precyzyjne mierniki do pomiaru. Powtórzmy, piknik rusza o 11:00 i potrwa do 20:00. Wstęp oczywiście jest bezpłatny. I jeszcze na koniec wróćmy do tematu mundialu. To piłkarskie święto w Rosji, ale brytyjscy politycy ostrzegają kibiców, że relacje na linii Londyn-Moskwa, delikatnie mówiąc, nie są najlepsze. Nasz korespondent Adam Dąbrowski wie więcej na ten temat. Autorzy raportu uważają, że jest ryzyko zamachu terrorystycznego. Co więcej, obawiają się, że napięte stosunki po ataku na Siergieja Skripala w Salisbury mogą się przełożyć na nieprzyjemne lub niebezpieczne incydenty pomiędzy niektórymi Rosjanami jak gośćmi z wysp. Komisja ocenia, że u naszych wschodnich sąsiadów istnieją grupy kibicowskie znane z agresywnego nastawienia. Szczególnie martwimy się o fanów o innej niż heteroseksualna orientacji, czy też o przedstawicieli mniejszości etnicznych. Boimy się, że natkną się na ludzi, grupy, czy nawet na przedstawicieli państwa, którzy zamierzają zamiast ich bronić, będą chcieli ich skrzywdzić. Mówi w BBC szef komisji, poseł konserwatywny Tom Tugendhat. Na mundial w Rosji wybiera się około 10 tysięcy kibiców z wyspy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. W ciągu dnia na termometrach od 25 stopni Celsjusza na wschodzie do 29 stopni, miejscami 30 na południu. Poza tym słonecznie, ale gdzieniegdzie możliwe opady deszczu i burze. Tej nocy może popadać na południu, a na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 14 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Polski Beat. Brothers Karamazow Gonna Work It Out. To nagranie, które rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Polski Beat. Beatów będzie dzisiaj bardzo dużo. Autorem tego utworu jest Igor Box. Pochodzi ono z jego najnowszego albumu Fiodor, który ukazał się na przełomie 2017 i 2018 roku. Będzie dzisiaj fantastyczny gość, ale dajmy jeszcze raz szansę Igorowi, tym razem w duecie z Magierą. Evo Revo. Bowie w Warszawie to tytuł tego nagrania, Evo Revo. Underpop to tytuł płyty, 2014 rok. Nowy album już jest gotowy i to chyba od półtora roku, ale jakoś tak koledzy nie mogą się zdecydować, czy wydać go, czy go nie wydać. Podobały ci się te nagrania? Tak, bardzo, aż zaintrygowałeś mnie, szczególnie pierwszym nagraniem do sprawdzenia ostatniej płyty Igora, bo muszę przyznać, że jeszcze nie miałem okazji. Łukasz Stachurko, Sonar. Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Hilko. Dobry wieczór państwu. I no właśnie, zacznijmy od nagrania, które ukazało się na w płycie wydanej w ubiegłym roku. Album, który w ubiegłym roku się ukazał, był zatytułowany Pętle zremiksowane, czyli zremiksowane pętle, wasz debiutancki album. Opowiedz może o tych dwóch projektach, o tym pierwszym, o drugim, w ogóle jak to się wszystko zaczęło, dlaczego te remiksy powstały. Mhm. Może tak trochę od końca, zaczniemy od tych pętli zremiksowanych. Ja wywodzę się ze starej szkoły i bardzo fascynowały mnie wydawnictwa. To były tak czasy końcówka 90., początek 2000, jak jazzanowa wydała swoją płytę debiutancką i potem były jazzanowa tam In Between Remix, chyba się nazywał ten album. Mhm. No i właśnie taka koncepcja, że jest jeden do jednego odtworzony album, ale jakby za każdy utwór wziął się artysta i zremiksował. Nie na zasadzie, że remiksujemy jeden utwór do bólu, tylko po prostu to jest jeden do jednego całościowy album. Też opowiada jakąś historię, tracklista się nawet pokrywała, więc bardzo chcieliśmy coś takiego na polskim rynku z groszkiem zaszczepić wydawcą, szefem You Know Me, też mając do dyspozycji świetnych artystów, znajomych tak naprawdę, którzy z wielką przyjemnością wzięli udział w tym projekcie. Karkołomne zadanie, bo jednak, żeby wszystkich zgrać czasowo, no to było wyzwanie, ale byliśmy bardzo zadowoleni. I żeby dotrzymali deadline. Tak, no to deadline odpowiednio tam wyciągnęliśmy już na starcie i nie mówiliśmy im, jakie są naprawdę, więc udało się to dowieść. Za oprawę graficzną też była odpowiedzialna Karolina Zajączkowska, taka fajna artystka zaprzyjaźniona z zespołem, która też składała nasz drugi album. Natomiast Pętle, nasz debiut, to był taki koncept album, gdzie ja troszkę może nie zmęczony pracą z różnymi ludźmi na różnych polach, ale tak samo jak lubię koncepty w przypadku właśnie chociażby płyt z remiksami, tak samo uważam, że zespół też może być takim konceptem. I marzył mi się właśnie skład, gdzie nie mamy sidemenów i wokalistów, którzy jest ich pięciu i nie jesteśmy w stanie zagrać koncertu, bo wcześniej moja działalność opierała się trochę na takiej zasadzie, więc chciałem mieć taki zespół z krwi i kości, że jest wokalistka, która jest twarzą zespołu, jest stały skład instrumentalny, z którym można to grać na żywo, dopieszczać na próbach i widzieć, jak ten zespół żyje, jak się rozwija. No i powstał Sonar i właśnie album Pętle, który dodatkowo jeszcze tam było sporo koncepcji, bo całe bębny były nagrane na setkę, czyli po prostu Rafał usiadł do perkusji i nie tak jak to się robi w hip-hopowym świecie, z którego w sumie się wywodzę, że to są pętle, jakieś fragmenty, tylko naprawdę to było akustycznie zagrane, podobnie kwartet smyczkowy, fortepian, moje atmosfery, sampli też takie poniszczone trochę, że to wszystko miało taki żywy trochę trip-hopowy charakter, więc sporo tej koncepcji. Czyli taka filozofia trochę nagrywania płyty, jak w ICM-ie. Był Maciek Gobara tutaj w tym studiu i opowiadał, jak nagrywali płytę swoją debiutancką dla ICM-u i mówi: Manfred zaprosił nas do Oslo i pierwszy dzień to właściwie tak sobie graliśmy jeden do jednego, te próby oglądaliśmy, drugiego dnia zagraliśmy cały materiał, a Manfred mówi: zagrajcie jeszcze raz. No i zastanawiałem się, kiedy zaczniemy sesję prawdziwą. A on mówi: właśnie nagraliście płytę. Uważam, że to jest bardzo dobra koncepcja i w ogóle w muzyce trochę chodzi o łapanie tych momentów, że zbyt dużo używania głowy i zbyt dużo powtórzeń przynajmniej w moim przypadku się nie sprawdza. Ta magia chwili jest bardzo istotna. Miejsce, w którym się nagrywa, to są wszystko takie wrażenia, których się nie da odtworzyć. I trzeba sobie stworzyć ten świat, tak, w którym się człowiek dobrze czuje. Tak. I wtedy dopiero tak naprawdę dać się ponieść tym wszystkim emocjom. Oczywiście trzeba być do tego przygotowanym. Tak, tak. Ja sam muzyki nie tworzę, natomiast gram bardzo dużo imprez. I jeśli jest ta atmosfera na imprezie, to po prostu jak się poniosę, to nawet w tym wieku zdarza mi się jeszcze tańczyć na stole, ale to zostawmy, ty jesteś bohaterem tego programu. Też wywodzę się ze środowiska DJ-skiego i też jakby to jest mój background, więc dokładnie rozumiem, o czym mówisz i absolutnie to jest dokładnie to samo. Łukasz Stachurko jest dzisiaj naszym gościem, zatem zacznijmy teraz opowieść o płycie Torino. Oto pierwsze nagranie, które wybrałem do dzisiejszej audycji. przystępowaliście do pracy nad drugim albumem, właściwie nad trzecim. No właśnie, jak ty uznajesz, to jest trzecia płyta wasza, czy druga? Ja jestem producentem dwóch płyt z repertuaru Sonaru. Tak naprawdę Pętle Zremiksowane wchodzi w katalog, ale no nie maczałem w tym palców. Tak, żeby swoje. Tak, dobrze. Zatem druga płyta, zatytułowana Torino. Przystępowaliście do pracy i właśnie mówię w liczbie mnogiej, bo z Leną na pewno, ale czy jeszcze z kimś? W przypadku Torino też był koncept, tak jak w przypadku Pętli był dosyć złożony, to w przypadku Torino był taki, żeby właśnie niewiele zakładać, wyjechać sobie na wakacje, gdzie właśnie zabrałem Lenę i miesiąc spędziliśmy sobie u mojego przyjaciela w Turynie. On tam mieszka na stałe, pracuje i po prostu zrobiliśmy sobie takie wakacje. Ja zabrałem całe studio, sprzęt i no koncept był taki, że zobaczymy, co się z tego stanie, bez jakichś dodatkowych założeń. Stąd tytuł Torino. Tak, tak, tak. Mhm. Poza tym uznaliśmy, że to fajna nazwa, jakoś tak naturalnie pojawia się w pewnym momencie. No i nie wiadomo kiedy tak naprawdę pomiędzy aperitivo a jazdami na rowerze gdzieś tam chyba 10 szkiców powstało, które po powrocie zacząłem tam sobie obrabiać i dopieszczać. Wtedy też dołączyła pozostała część składu, czyli Artur Bogusławski, świetny pianista, i Rafał Dudkiewicz. No i oni też, jest też kilka na przykład bitów nagranych na setkę, tak jak w przypadku Pętli. Natomiast ten proces był jednak podzielony na takie dwa etapy, że w pierwszej części my byliśmy z Leną i pracowaliśmy nad trzonami tych utworów, a potem w tym drugim etapie włączyli się chłopaki, więc no inaczej troszeczkę przebiegała ta praca. Ale właśnie ta magia chwili, o której mówiliśmy, ten jakby wrażenie, jakie na nas wywarło miejsce, Włochy, kultura, czy w moim przypadku, kiedy ja bardzo bazuję na samplingu i ja tak naprawdę większość czasu spędzałem tam w antykwariatach płytowych, przegrzebując, już mnie tam znali wszędzie, miałem takiego małego Westaxa, gramofonik i się podłączałem. I to ma bardzo duże znaczenie, wręcz takie dosłowne, no bo to są cytaty z muzyki, która tam była popularna, zresztą bardzo dużo cytatów z Italo Disco, takiej moim zdaniem niedocenionej mocno muzyki, bo to, co tam usłyszałem, to naprawdę totalnie... Dam ci numer telefonu Marka Sierockiego. On bardzo doceniał zawsze ten gatunek. Kiedyś byłem na imprezie prowadzonej przez Marka i to był chyba pierwszy taki impuls, że Oran, to jest naprawdę, to jest dobre, w sensie to naprawdę... Tak, oni melodie przede wszystkim fajne pisali. Tak, i ta atmosfera tych syntezatorów, to jest naprawdę jakieś takie zaklęte w czasie i bardzo, bardzo konkretne, bardzo jakieś. Ciężko. Ale to jest historia podobna do tej z Danielem Grau, którego nagle gdzieś tam jazzanowa pokazali światu, i człowiek, który jest legendą właściwie, już w latach 70. robił rzeczy, o których się nikomu nie śniło i tak naprawdę w Europie miał tylko jednego odpowiednika, czyli Giorgio Morodera. I nagle jazzanowa gdzieś tam pojawia się z jego muzyką, rekomenduje tę muzykę i ludzie odkrywają, że wow, no jest taki człowiek w Caracas, w Wenezueli, który na analogowych magnetofonach, na taśmach porobił fantastyczną muzykę elektroniczną tak naprawdę. Więc to jest dokładnie ta sama historia. Tak. Tam w tych studiach włoskich, wiesz, Marek Sierocki opowiadał mi bardzo dużo o tym, że jeździł tam do tych studiów i mówi, tam fantastyczni ludzie pracowali. No oczywiście w Polsce było to postrzegane jako taki lekki obciach, no tak niezbyt fajnie, ale rzeczywiście tam fachowcy pracowali i to z najwyższej półki. Świetnie wyprodukowane rzeczy, piękne grafiki, no czuć tą włoskość. Włosi są bardzo dla mnie podzieleni, bo oni przez to, że mają tu słońce i jest tak tam pozytywnie, to im się chyba trochę nie chce robić takich zaangażowanych rzeczy bardziej gdzieś w rozkroku. To jest często jednoznacznie dyskotekowe, takie już trącące o kicz rzeczy, i to Italo Disco faktycznie balansowało na krawędzi, ale niejednokrotnie, kiedy tam mieli jakiś pewnie lepszy, taki nie wiem, może bardziej nostalgiczny nastrój, powstawały naprawdę przepiękne rzeczy i bardzo polecam sprawdzenie w ogóle gatunku, albo najlepiej to w ogóle pojechać do Włoch i tam właśnie pogrzebać. Najlepiej na miejscu właśnie pogrzebać, wygrzebać sobie jakieś stare włoskie single, posłuchać, wziąć sobie taki mały gramofonik sobie, żeby można było odsłuchać i będzie fantastycznie. Sonar, album Torino, teraz utwór zatytułowany Lżej. Czy ten utwór też powstał w Torunie? Ten powstał akurat na wiosce pod Rawą Mazowiecką w zasadzie. Tam moja rodzina ma taki domek z jeziorkiem i kontynuując ten wątek wyjazdowy, tworzenia na wyjazdach, w lato załadowaliśmy sprzęt do auta i pojechaliśmy sobie tam tydzień tworzyć. Ale sample są włoskie. Sample są włoskie. Cały czas trzymałem się tych zdobyczy włoskich, turyńskich. Powiedz mi, album Torino jest przepięknie wydany, oczywiście, jak to Vinomi Records, ale jest dość specyficzne zdjęcie na okładce. Opowiedz historię tego zdjęcia. Zdjęcie to jest tak naprawdę obraz. Ja mam ten obraz u siebie w domu. Ma format 50x50, olej na płótnie. Autor Zbiok Czajkowski. Natomiast przedstawia, jest to przemalowane zdjęcie. To wydarzenie miało miejsce naprawdę w styczniu zeszłego roku bodajże. I przedstawiał, po prostu ktoś spacerując po plaży zrobił zdjęcie pana, który wjechał sobie na plażę w Mielnie, takim kombi niemieckim. Przyjechał na imprezę to dzika. Najwyraźniej. Mielno to stan umysłu, jak mawiają. No i chyba zaczął podziwiać naturę, nie wiem co, ile czasu tam spędził. W każdym razie no jakby morze się o niego upomniało i zaczęło go ściągać do siebie. No i to zdjęcie uchwyciło moment, kiedy on już był tam mocno zanurzony. Potem była cała akcja, kiedy go tam wydobywali. Zresztą zdjęcie obiegło cały internet. Jak zobaczyłem, to od razu wiedziałem, że to po prostu jest super mocne i oddaje emocje, które w ogóle mnie interesują w muzyce, że tam jest trochę grozy, trochę jakiegoś wakacyjnego nastroju, jakiś surrealizm też w tym wszystkim, ładna kompozycja, no dużo rzeczy mi się tam bardzo zgodziło. Napisałem do tego pana, który zrobił to zdjęcie. On był w ogóle, nie miał nic przeciwko, żeby wykorzystać jego pracę. To zresztą też w kontekście mojego tworzenia muzyki, czyli samplowania, a tutaj takie samplowanie rzeczywistości trochę, że faktycznie ludzie, którzy teraz oglądają tą okładkę, niektórzy kojarzą to wydarzenie, to wzbudza jakieś ciekawe emocje, wręcz niektórzy, kto tam znaleźli, mówili, o no tak, wrzucili po prostu prizmę i jest obraz, teraz się tak obrazy robią, a tu jednak faktycznie obraz był namalowany, wszystko zgodnie ze sztuką. Mieliśmy kilka tam propsów za właśnie follow-up do wydarzenia, które miało miejsce i ludzie pamiętali, że to się wydarzyło. Więc taka fajna historia, trochę absurdalna pewnie. A zdjęcia do płyty, do książeczki właściwie w płycie kto robił? To robiła Karolina Zajączkowska. Ona też zaprojektowała to logo Torino i była odpowiedzialna za skład. Zresztą Zbiok i Karolina to jest para takich świetnych artystów i Karolina też była odpowiedzialna za pętle zremiksowane, więc to są artyści, z którymi ostatnio sobie jakoś tam nam jest po drodze. Oni też fajnie czują ten 90-sowy klimat. Myślę, że też słychać to w muzyce. Ja jestem bardzo osadzony w końcu lat 90. i wydaje mi się, że mój w ogóle cały rozwój muzyczny gdzieś tam się zamknął do 99 roku, więc bardzo mi pasują estetycznie te rzeczy. To powinieneś sobie posłuchać takiego australijskiego zespołu, który nazywa się Confidence Man. Oni postanowili sięgnąć do takich brzmień właśnie tanecznych z przełomu lat 80. 90. Był taki Towatej, oczywiście. Towatej, tak. Słuchałem na potęgę. I z Delight to właśnie tak, sięgnęli tak. do tych brzmień. I zrobili właśnie taką radosną muzykę ze współczesnymi, takimi bardzo, bardzo ironicznymi, aczkolwiek nie zawsze wesołymi tekstami. Mm-hmm. No i obnażyli po prostu bardzo poważnie to, co się w tej chwili na świecie dzieje. Mm-hmm. Wielu krytyków uważa, że to jest najlepsza jak do tej pory płyta, która ukazała się na świecie w 2018 roku. Także gruby kaliber. Wpisuję do kajcika obok Igora Boksa do sprawdzenia. Bardzo, bardzo polecam i tobie i państwu, bo płyta jest naprawdę znakomita i tam jest właśnie bardzo dużo melodii. Ale wróćmy do albumu zespołu Sonar. Teraz piosenka Nie słuchaj. Jakby było po wszystkim, zostawić mnie z niczym. Zabierz psa i koszulę. Klucze zostaw na stole. Spuść wzrok i wejdź szybko do windy. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Stachurko, Torino. Łukasz, powiedz proszę plany koncertowe. To teraz mieliśmy, właśnie dopiero co zagraliśmy na Orange'u, natomiast z takich rzeczy, które cieszą bardzo, to będziemy 7 lipca grać na Openerze. I to chyba jakoś tak po zmroku, nawet o fajnej porze, więc jest szansa, że się zobaczymy z naszymi fanami gdzieś tam, albo może przyszłymi fanami, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że będą nas lubić słuchać. Autopromocja. Potem planujemy jakąś tam traskę na jesieni. Jeszcze nie mamy żadnych konkretów, ale będziemy o wszystkim informować na naszych profilach społecznościowych. Sonar Muzyka, tak nas znajdziecie, zarówno na Instagramie, jak i Facebooku. Wakacje to jest taki okres, że gdzieś tam się pojedyncze rzeczy trafiają, jeszcze tam Rzeszów bodajże, ale chyba będę musiał do Facebooka Czyli wszystko można znaleźć, Facebook, tak, Instagram. Tak. Tam, najprościej, tak. Bo to też się bardzo dynamicznie zmienia, więc zachęcam do sprawdzania. A ja ci zachęcam, żebyś Twittera uruchomił, bo to jest znakomite źródło do komunikowania newsów. Łukasz Stachurko był dzisiaj naszym gościem, zespół Sonar, album Torino. Na zakończenie tej części audycji, czyli spotkania z Łukaszem, utwór zatytułowany Obok, w którym występuje Mateusz Holak, też napisał tekst. Mati zresztą się tam udzielał, napisał teksty na nasz debiut, wszystkie, i też dwa utwory na Torino są jego autorstwem. Mateusz Holak, Sonar. Łukasz, bardzo ci dziękuję. Dzięki, Hirek. Tracę dysk. festiwal, ja. Każdy tam jest i stoi sam. Kontury spraw rozmyte mam. Festiwal, ja. Udaje nasz spokój, łapie inny trasy. Spokój, tracę dystans, łapię. Stoję obok, łapie inny trasę. Spokój. To był zespół Sonar. Bardzo dziękujemy jeszcze raz Łukaszowi, że przyszedł do nas do studia przy Myśliwieckiej 357. Teraz Enzak. This morning I woke up with a new outlook on music, man. Bottom line, have fun. This game is for the lighthearted, right? Not at all. In recent past, I try to write what I think, not rely on what I feel, but I decided to reveal. Right. Too many claim they're the illest, and when they step in my presence, I tell them take up their bed and leave these fields. Let others exalt you, conditioning minds with rhetorical statements. It's been done to many times, many rhymes are written. I think no recognition, my last name ain't flipping. Let's take it back to Garden of Eden. Looks good, smells, tastes good, not conscious of what they eating. If food equals the music the consumer's receiving, who's doing the feeding in ways deceiving? Industry lies can trick the true believing. See how this music ties to what I've been teaching. Ah well, another song in the archive, inspired by the greatest of all time. It goes, today I wrote the best song ever. It goes, whatever, whatever, whatever. Cash Bob Molly, get the booty. Cash Bob Molly, get the rosé. Today I wrote the best song ever. It goes, whatever, whatever, whatever. Cash Bob Molly, get the booty. Haven't lost hope yet, nah. I'm halfway there. Drink enough beer and ain't hit my 40s yet. That's your average participant. Hanging on to dreams since a scene with no A&Rs listening. Start a label or something. This rap game ain't just rap, you know that. Then let your music show that. Some call it selling out, other success. The only way to tell is if you're jealous of the next. Don't get vexed and take what I say to heart. You wanna understand, rewind this joint to the start. It's gang talk, I did it, I won't lie. This rap game ain't saying, uh-huh. so why should I? Tell you why, cause my words got a heartbeat. Disturbing neighbors and their families, like the Darcy's. Speaking tongues, maybe farts, heaven knows. This song gets me signed, I believe in miracles. Today I wrote the best song ever. It goes whatever, whatever, whatever. Cash by Molly, get the booty. Cash by Molly, get the booty. Today I wrote the best song ever. It goes whatever, whatever, whatever. Cash by Molly, get the booty. Cash by Molly, get the booty. Kamikadze Broccoli, rok 2015, Enzak i gościnnie Direk i Mr. Crime. Thank you. Zespół Rysy i oczywiście jeszcze raz Łukasz Stachurko, który dzisiaj był naszym gościem, a na zakończenie spotkania w audycji Polski Beat Nun i jego najnowszy album Algorytm, wydany w tym roku. Droga to tytuł tego nagrania. Hirek Brona, dziękuję uprzejmie za uwagę. To była audycja Polski Beat. Zabiorę ciebie, zabierzesz mnie. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało, obiektywnie.